likambo na weli boboto na badi na gigi pe bambula na moni buyete batambwisi mobali na gamoto na babada na boti na ebana o tobatela fami Ya komi koko sakanga ilokola mwana moke Namoni buyete Batambwisi mobali na gamoto na babada Na boti na ebana o tobati la fami Gigi ya komi koko sakanga ilokola mwana moke Gainde maika na kosala boni yo na miboma Bata mama si yo de pasi miki kai maika Ebele ya bongo gigi ya kopesa kenga uro Naligi se presence ya gigi yo na misunaga Bongo eloko pamba opa de kola mureleki Pensa que